Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir İbret Aldın mı programımızın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Efendim bugün de geçtiğimiz programın devamı olmak üzere Hazreti İshak'ı konuşmaya devam edeceğiz. Hazreti İshak'ı efendim genel anlamda ele almıştık. Özellikle Hazreti İshak'ın doğumunun diğer peygamberlerle birlikte Hazreti Adem ilk insanlardan olması hasebiyle Hazreti İsa dedik, efendim Hazreti Yahya dedik, örneklerini verdik. Bunların doğumunun farklı olması yönüyle son kısmımızda ele almıştık. Daha sonra Hazreti İshak'a dair diğer referans sistemlerinin yaklaşık bir 12 madde oluşturduğunu hocam söylemişti. Bu 12 maddeyi de bugün ele almayı planlıyoruz. Evet, inşallah. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Yani uygunsa o 12 maddeyi ben bugün merak ediyorum doğrusu. Evet. Yani neler Hazreti İshak'la ilgili, çünkü bir tablo belirecek gözümüzde. Evet. Birkaç tanesini önceki programda söyledik. Söyledik. Tamamlayacağız. Kalan kısmını tamamlayacağız, evet, inşallah. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Buyurunuz. Demiştik ki önceki programda işte Hazreti İshak böyle etrafı peygamberlerle örülü bir insan, evet, şahsiyet. Evet. Babası, kardeşi, oğlu, torunu peygamber olan, hani Kur'an'da sayılanlar itibariyle böyle bir özellik, sadece onda gördüğümüz bir özellik. Yani aile boyu peygamber gibi desek yeridir. Evet. Ama tabii vahye muhatap oluşu üzerinden epeyce bilgilendirmeler yapmaya gayret ettik. Her şeyden önemlisi imanımızın parçası olduğunu unutmamak durumunda olduğumuz bir peygamber olduğunu beyan etmiştik. Ve nihayet sizin de ifade ettiğiniz gibi doğumu noktasında bir takım sıra dışılıkların yaşandığı, hatta işte adı her ne kadar zikrediliyor olmasa da hem Hazreti İsmail'in annesiyle, hem Hazreti İshak'ın annesiyle, hem Hazreti Meryem'in annesiyle, hem Hazreti Musa'nın annesiyle ilgili böyle Kur'an'da ilahi diyaloglara muhatap olmuş kadınlar var. İşte onlardan bir tanesi de Hazreti İshak'ın annesi mesabesinde Hazreti Sare idi. Ve Hud suresinin 71, 72 ve 73. ayetlerini onun özelinde kardeşlerimize aktarmaya gayret etmiş idik. Birkaç madde üzerinden sözlerimizi şekillendirmiştik. Şimdi bugün nasip olursa Hazreti İshak'ın yine adının geçtiği başka pasajlar var. Onlardan birkaç örnek verelim. Mesela Hazreti İshak, Hazreti Yusuf'un kıssasında kendisine gönderme yapılan bir peygamberdir. Hazreti, evet, Yusuf'un kıssasında geçer. Tabii ki Hazreti Yusuf'un kıssası denince bakacağımız ayetin de Yusuf suresinden olduğu anlaşılıyor. Yusuf suresinin hem 6. ayetinde hem 38. ayetinde Hazreti Yusuf'un izini takip ettiği ataları bağlamında sözü edilen peygamberlerden biri Hazreti İshak'tır. Bu bağlamda bir taraftan mesela vettebe'tu millete abai İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub. Evet. Ben atalarımın milletine tabi oldum. Atalarımın izini sürüyorum ki onlar İbrahim'dir, İshak'tır, Yakup'tur. Yani Hazreti Yusuf'un babası Hazreti Yakup, dedesi Hazreti İshak, dedesinin babası Hazreti İbrahim. Ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un izini sürüyorum. Tabi dikkat çekiyor burada bu kıssada, Hazreti Yusuf'la alakalı anlatılan pasajlarda Hazreti İbrahim'in zürriyetinden olmasına rağmen Hazreti İsmail yok. Hmm. Niye? Çünkü İsrailoğullarının şeceresi Hazreti İshak yolundan gidiyor. O arada Hazreti İsmail'in zikredilmemesi gayet normal. Burada gözden kaçırmamak durumunda olduğumuz hususiyet, her peygamberin kendisinden önceki peygamberlerin izini sürmekle yükümlü tutulduğunu görmektir. Yani bir peygamber nevzuhur bir çıkış ortaya koymaz. Yani onun için mesela Ahkaf suresi 9. ayette buyurulur ki Kul ma kuntu bid'an minar rusul. De ki ben türedi bir peygamber değilim. Yani ilk defa ben peygamber olarak çıkmış değilim. Benim daha önceden geçmişlerim var. Bir zincir var. O zincirin işte son halkası ve hatemen nebiyyin olması itibariyle nebilerin mührü benimdir. Peygamberler tarihi var ve peygamberler o misyonu takip etmekle yükümlü tutulmuşlardır. Mesela peygamberlerin kendilerinden önceki peygamberlerin izini sürmek gibi bir görevleri var. Hazreti Yusuf örneği bu anlamda çok önemlidir. Ama peygamberlik sisteminde kendisinden sonra gelecek peygambere dair de bir göndermenin, bir ahdin yapıldığını biliyoruz. Ali İmran suresinde ve izahadallahu misaqan nebiyyine lema ateytukum min kitabin ve hikmetin sümme caekum rasulun musaddikun lima maakum. Hani sizden sonra sizin değerlerinizi tasdik eden bir peygamber geldiğinde letu'minun nebihi, ona iman edeceksiniz ve letansurunnehu, ve ona yardım edeceksiniz. Kâle e'ekrartum, Allah-u Teala buyurdu ki ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi, ve ehaztum alâ zâlike mısri, şey yani bu yükümlülüğüm üzerinde sorumluluğunuzu aldınız değil mi diye, böyle her peygambere kendisinden sonra gelene iman etmek ve yardım etmek gibi bir ahdin konusu vardır. Ali İmran suresinin 81. ayeti bunu bize öğretir. Yani sadece önceki peygamberlerin milletini takip etmek değil, kendisinden sonra gelecek peygamberlere de her bir peygamber iman etmek ve ona hani misyonu itibariyle, ümmeti itibariyle, mesajı itibariyle ona gönderme yapıp ona yardımcı olmak gibi bir görevle yükümlü tutulmuşlardır. Bu iki türlü bir ilişkidir. Hem sonra gelenle ilgili boyutu vardır, hem önce gelenle ilgili boyutu vardır. Bakın mesela En'am suresinin 82. ayetinden 90. ayetine kadar öyle bir peygamberler bütünü üzerinden mesaj verilir. Sayılır, çeşitli peygamberlerin isimleri verilir. 20'ye yakın peygamberin adı vardır. 82, 83, 84, 85, 86. ayetlerde başka peygamberlerin de bulunduğuna gönderme yapılır. Sonunda buyurur ki Yüce Allah, Ulaikellezine hedallahu. Bunlar var ya, bu bütün peygamberler, işte onlar Allah'ın hidayet ettiği insanlardır. Febihudahum iktedi. Sen de onların hidayetine tabi ol. Evet, iktida et. İktida et, sen de onların hidayetine uy. Bakın böyle, Hazreti Yusuf'un dediği gibi yani. Vettebatu millete abai İbrahim ve İshak ve Yakub. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un milletine tabi oldum. Onların izini sürüyorum diye. Buna benzer bir duyarlılığı Hazreti Zekeriya'nın çocuk istediği duasında yer verdiği bir cümlede de görüyoruz. Yani ya Rabbi bana katından bir veli ihsan eyle ki yerisuni ve yerisu min ali Yakube. Hem bana varis olsun, hem de Yakup ailesine varis olsun. Yani bu bir misyonu takip etsin. Bir değerler bütününe sahip olsun ve o değerleri temsil eden bir duyarlılığı olsun. İşte peygamberler içerisinde böyle bir öncekiler ve sonrakilerle alakalı bir takım yükümlülükleri var. Hazreti Yusuf üzerinden de Hazreti İshak'ın milletine tabi oldum ifadesiyle bunu birleştirmiş oluyoruz. Böyle bir peygamberlik sisteminin özelliği vardır. Bunu beyan etmiş olalım. Hazreti İshak'ı da bu beyanda Hazreti Yusuf'un sözünde kullandığı bir peygamber olarak hatırlamış olalım. Evet. Bu da bir özellik. Yani izi sürülen peygamberlerden biridir. Milleti, yani yolu olan peygamberlerden biridir. İbrahim peygamberin oğlu olması itibariyle. Evet. Bizde de vardır. Millete İbrahim. Tabii. İbrahim'in milletinden olmak diye. Bizim de işte bir anlamda Hazreti Yusuf'un sözünü söylediği türden bir duyguyu dile getirişimiz dilimize tesbih olmuştur. Elhamdülillah. Biz onunla övünürüz. Kimin evet. milletindensin? Millet İbrahim. İbrahim'in milletindeniz ifadesi dilimize yerleşmiştir. Bu da bir özellik. Bu da bir özellik. Bir başka özellik, Hazreti İshak gene Yusuf suresinde geçiyor 6. ayette. Rabbimizin kendisine nimetini tamamladığı peygamberlerden bir tanesidir. Orada buyuruyor ki ve kedalike ictebike rabbuke, ve yuallimuke min tevilil ahadis ve yutimmu ni'metehu aleyke. Yani Allah seni seçecek böylece ve sana olayların arka planını öğretecek, sana nimetini tamamlayacak. Ve ala ali Yakub, sana ve Yakub ailesine nimetini tamamlayacak. Kema etemmeha ala ebeveyke min kablu, daha önceki iki babana tamamladığı gibi ki onlar İbrahim'e ve İshak'a. Bu söz tabi Hazreti Yakub'un olduğu için, evet. Hazreti Yakup Hazreti Yusuf'a diyor ki Allah işte sana da Yakup ailesine de nimetini tamamlayacaktır. Tıpkı daha önce iki atana nimetini tamamladığı gibi İbrahim ki onlar ve İbrahim ve İshak. İshak. Dolayısıyla ilahi sistemin yardım noktasında kesinlikle hani destekçisiz bırakmadığı, nimetin tamamlandığı beyan edilen peygamberlerden biri de Hazreti İshak'tır. Yani onun için kitapta Hazreti İshak'ı ihmal etmemek durumundayız. Yani onun temsil ettiği bir misyonu olduğunu ve bir nimete muhataplık noktasında Cenab-ı Hakk'ın ihsanatına ve ikramatına mazhar olduğunu bu vesile beyan etmiş olalım. Önceki programda biraz değinmiştik. Hazreti İshak, yani adı başka bir bağlamda zikredildiği için yine de hatırlatmak istiyorum. Kardeşlerimiz diyebilirler ki yani bu ayeti niye görmedi diye. Hayır, bazen tekrar olmasın diye bazılarını söylemiyorum. İbrahim suresinin 39. ayetinde ve 40. ayetinde Hazreti İbrahim'in bir ifadesinde geçer Hazreti İshak. Orada der ki Hazreti İbrahim, Elhamdülillahillezî, şu kudrete hamdolsun ki ve hebeli, bana ihsan etti, verdi, alel kiberi, yaşlılık çağımda bana vermişti, İsmail'e ve İshak'a, İsmail'i de İshak'ı da bana yaşlılığımda ihsan eden Allah'a hamdolsun. İnne Rabbi le semî'u duâi, Rabbim benim dualarımı işiten bir kudretin sahibidir. Ve onun peşinden Rabbi c'alni mukîmes salâti ve min zürriyeti, ya Rabbi beni de beni namazı kılanlardan eyle ve zürriyetimden gelenleri de. Bu anlamda Hazreti İbrahim'in zürriyeti denince öncelikle iki isim akla gelir. İsmail, biri Hazreti İsmail ve İshak. Bir diğeri Hazreti İshak ve o Hazreti İbrahim'in duasının konusu olan da bir ayrıcalığa sahiptir diyebiliriz. İbrahim suresinin 39 ve 40. ayetleri Hazreti İshak üzerinden bize bir malumat vermektedir. Evet. Bir başka pasajda daha geçiyor Hazreti İshak. O da Meryem suresinde yer almaktadır. 49. ayeti Meryem suresinin. Gene Hazreti İbrahim üzerinden kıssa devam edince kıssanın sonunda bir anekdot içerisinde yer alıyor Hazreti İshak. İşte Hazreti İbrahim babasıyla, kavmiyle işte mücadele ediyor, konuşuyor, davet ediyor, reddediliyor, tehdit ediliyor vesaire. Onlar anlatılıyor. Sonunda فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Ne zaman ki İbrahim onları ve Allah'ın peşi sıra kulluk yaptıkları varlıkları ne zaman terk edip oradan ayrılınca وَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Biz ona, İbrahim peygambere, İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik. İshak ve Yakup ikilisi baba oğlu olarak hatırlatılır. Çok enteresan. Bu ikili, tabii birkaç ayet okuduk, onları söyledik ama şimdi hatırıma geldi. Şey yapmayalım, güme gitmesin. Bir de Enbiya suresi 72. ayette geçer. Çarpıcı bir ifade ile geçtiği için onu hatırlatmak istiyorum. وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ. Biz böylece İbrahim'e İshak'ı verdik. Ve Yakub'e nafileten, nafile olarak Yakub'u da verdik. Şimdi bizim kültürümüzde bazı kavramlar böyle tanınmaz hale getirilmişler. Anladığımız, kurguladığımız, yani zihnimize yerleştirdiğimiz değerleri karşılamayacak şekilde bir takım yanlış kullanımlarımız var. Nafile bunlardan. Bunlardan biri nafile. Bu kelime geçiyor işte. Enbiya suresi 72. ayette Hazreti Yakub'un hani şey olarak ne derler ona, bir promosyon olarak adeta işte verilen ekstra bir şey verilen, ama bizim dilimizde yanıyor. Bu nafile işte boşuna. Evet. Gereksiz nafile. Yere. Konuşman nafile. Yap bu işler nafile tabii işler. Tabii tabii. Uykuya ara verme ile alakalı ayet İsra suresi 78. ayet. Ve minelleyli fetehecced bihi nafiletenlek. İşte sana nafile olarak gece uykunu ara ver diyor Allahu Teala. O nafileyi biz Türkçede boşuna olarak algılıyoruz. Korkunç bir hata tabii. Korkunç bir dezenformasyon nasıl olduysa bütün nasıl bunlar. Nasıl dönüştüyse değil mi bu kavram? Ne kadar kavram bir tersine. Nevafil oldu boşuna. Boşuna oldu. Ne kadar bir anlam çarpıtması olmuş. Biz Yakub'u nafile olarak. İlave olarak. İlave olarak. Yani Hazreti İbrahim o kadar çok şey hak etti ki, o kadar büyük mücadelelerin içerisinde yüzünün akıyla, gönlünün ferahlığıyla, ferasetiyle bir başarı ortaya koydu ki, ona ödül olarak bir İshak'ı, yani oğlunun mürüvvetini görme anlamında, torununun peygamberliğini de bir anlamda önceden haber verecek bir büyük müjdeye mazhar kılındı Hazreti İbrahim. Buradaki nafileyi öyle algılamak durumundayız. Yoksa boşu boşuna verildi gibi algılamak akla ziyan bir şeydir. Vay vay vay vay. Mesela şimdilerde çok dikkatimi çekiyor. Böyle kavramlarımızı tanınmaz hale getirişimizin örnekleri bağlamında söylüyorum. Tevatür diyor mesela. Tevatür, evet. Bakın yani tevatür. Yani tevatür dilimizde şöyle kullanılıyor. Tevatür. Asla olmayan, uydurma şey. Rivayetler, sözler, ifadeler, evet, masallar. Uydurma. Ama uydurmalık yani üzerinden gidiyor. Esatürül evveliğin gibi kullanılıyor. Halbuki tevatür bizde bir bilginin en sağlam halini ifade eden kavramdır ya, mütevatirlik. Ya, mütevatir. Mütevatir hadis diyoruz hadis işte. Hadis bir hadis. Türünde. Yani bizim için en büyük mütevatirlik ifadesi Kur'an'la alakalıdır. Tabii. Kur'an'ın tarifini yaparken böyle hani ilahiyat okuyanlar bilirler. Tefsirde Kur'an'ın tarifi şöyledir. Huvel kelamul mu'cizul münezzelu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem el mektubu fil mesahifi el menkulu anhu bit tevatüri el muteabbedu bitilavetihi. Kur'an peygamberimizden tevatürle nakledilmiştir. Aynen. Yani çok büyük bir kalabalık halinde. Hatta onun tarifi şöyledir. Yalan üzere ittifakı mümkün olmayan bir büyük kalabalığın bir başka büyük kalabalığa işte bir sözün nakletmesine tevatür denilir. Böyle nakledilen sözlere de mütevatir denilir. Evet. Şimdi bakın nasıl bir anlam çarpıtması olmuş. Efendim diyor, nasıl bu söylediklerin sizin tevatür diyor. Tevatür. Evet. Buna ciddi alma. Yalan yani. Bunlar yalan uydurma şeyler gibi algı. Dönüşmüş kavram. Dönüşmüş. Evet. Aynı nafile kavramında olduğu gibi. Gerçekten evet. Böyle rahatsız edici bir ifade. Hazreti İshak'la alakalı hani onu tanıtan cümlelerimiz içerisinde mesela bu Enbiya suresi 72. ayette hem Hazreti İbrahim için hem Hazreti İshak için hem Hazreti Yakup için böyle belki hepsini kapsayacak bir ifade. Ve küllen cealna salihine. Biz bütün bu peygamberleri salihler yaptık. Salih nedir? Özü sözü bir olan. Yani yüreğiyle hayatı birbirine mutabık, birbiriyle uyumlu giden ve sadece kendisine değil, çevresine de katkısı olan, ıslah içerikli bir duruş ortaya koyan adama salih derler. O itibarla böyle pasif bir iyiliği temsil etmez peygamberler. Onlar daima aktif iyinin mümessilleridirler. O itibarla Cenab-ı Hak onlara hepsine birden salihler ifadesini kullanıyor. Başka yani 73. ayette de ve ceallahum eimmeten ifadesi kullanılarak imam. Evet hepsini önderler yaptık. Hepsini imamlar yaptık. Zaten Hazreti İbrahim'i anlatırken demiştik Bakara suresinden inni ca'iluke linnasi imama. Ben seni bütün insanlar için bir imam, bir önder, bir peygamber yapacağım diye. Bu peygamberlerin yani sadece Enbiya suresinde sözü edilenler üzerinden değil. Bütün peygamberler birer İmam, birer eğimme noktasında hatırlanırlar ki ve onlar yehdüne bi emrina. Allah'ın emri doğrultusunda insanlara rehberlik ederler. Ve evhayna ileyhim. Biz onlara vahyettik. Fi'lel hayrati. Her hayır işlerini. Ve ikames salat ve ita'z zeka. Namaz kılmayı, zekat vermeyi. Ve kânû lena abidin. Onların her biri bize karşı ubudiyette herhangi bir eksikliğin, kusurun sahibi değillerdir diye böyle tanıtılır. Evet. Hazreti İshak da diğer bütün peygamberler de bizim literatürümüzde böyle bilinirler, bilinmelidirler. Böyle anılırlar. Evet. Ha, evet. Peki bir tane daha hocam alalım, sonra bir mola verelim. Bir tane daha söyleyeyim. Aslında başlamıştık ona. Hı. Orayı okuyamadan diğer taraflara gittik. İshak ve Yakup birlikteliğine, hani nafile kelimesini de bir doğru bir algılayalım diye Enbiya suresine gittim. Biz aslında Meryem suresi 49. ayeti okuyorduk. Evet. İşte mücadelesi ve fedakarlığı son derece ileri düzeyde olduğu için Hazreti İbrahim'e Cenab-ı Hakk'ın İsmail'i de İshak'ı da ve onun torunu olması itibariyle Hazreti İbrahim'in Hazreti Yakub'u verdiğini beyan ediyor. Ondan sonra buyuruyor ki ve küllen cealna nebiyya. Şimdi ve küllen cealna mines salihin var ve cealnahum eymeten ifadeleri var. Bir de burada her birini, bunların hepsini nebi yaptık. Demek ki bunlar nebidir. Yani bir, konumu kıymetli insanlardır. Yani şerefli, haysiyetli ve onurlu insanlardır. Nübüvvet o anlamda bir izzet ve itibar makamıdır. Ama bu aynı zamanda ilahi bilgilerden haberdar edilmiş olma anlamında bildiğimiz manada bir nübüvveti karşılar. Hazreti İshak'ın da bir nebi olduğu tıpkı diğer peygamberler gibi burada bir daha efendim anılıyor. 50. ayette çok enteresan bir ifade var. Meryem suresi 50. ayet. Ve vehebna lehum min rahmetina. Biz onların her birine, içinde Hazreti İshak da var, her birine rahmetimizden çeşitli haleler verdik. Çeşitli merhamet imkanları onlara sunduk. Ve cealna lehum lisane sıdkin aliyya. Biz onlar için çok yüce bir sadakat lisanı bıraktık. Yani hiç kimsenin dilinde ne İbrahim peygamberin, ne İsmail peygamberin, ne Hazreti İshak'ın, ne Hazreti Yakub'un, kimsenin dilinde eveleyip geveleyebilecekleri bir motif olarak görülecek durumları yoktur. Yüksek sadakat lisanı. En yüksek. Bu tabi aynı zamanda Hazreti İbrahim'in bir duasının müstecap olduğunun da delilidir. Şu Ara suresinde Hazreti İbrahim'i anlatırken demiştik, onun dua cümlelerinden biri şuydu: وَجْعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِر۪ينَ. Ya Rabbi beni benden sonra gelecekler içerisinde bir sadakat dili olarak anmayı nasip eyle. Beni öyle bir dilin konusu öyle diye duası vardı. O duanın müstecap oluşunun en önemli delili işte Meryem suresi 50. ayetteki bu cümledir diyelim. Ama bu sadece Hazreti İbrahim'in sadakatle anılmasını değil, diğer peygamberlerin de bu noktada yüksek bir sadakat diline konu edinildiğini gösteren bir delille yüz yüze. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ya sıdk söyle ya sus hitabında. Çünkü böylece sadakatle anılırsın. Evet, işte aynısı. Yani evet. Aynı silsilenin, aynı mantığın uzantısı. Hı hı. Ya söylediğin sıdk olsun, doğruluk olsun, sadakat olsun ya da sükut et. Evet, evet hocam bir mola, evet. Ardından devam inşallah. Hı. Efendim kısa bir aradan sonra huzurlarınızdayız inşallah.